W poniedziałki, kilka minut po 21. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 15 listopada, minęła godzina 6. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 25,5 tysiąca zakażeń koronawirusem i 548 zgonów. To wczorajsze dane dotyczące pandemii w Polsce. Mężczyzna podejrzany o podpalenie mieszkania podczas Marszu Niepodległości jest w rękach policji. W Waszyngtonie manifestowali zwolennicy Donalda Trumpa. Ich zdaniem wciąż ma on szansę na drugą kadencję w Białym Domu. 25 571 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 548 zgonów. To sobotnie dane dotyczące pandemii w Polsce. Jak te statystyki komentuje Ministerstwo Zdrowia i gdzie sytuacja jest najpoważniejsza, o tym Barbara Góra. Najwięcej nowych zakażeń odnotowano w województwie śląskim, prawie 3500 przypadków i dolnośląskim prawie 2800. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że liczba nowych zakażeń stabilizuje się. Wyniki sobotnie są zawsze dość wysokie, ale widzimy, że jest to pewna stabilizacja już tych nowych zakażeń. Jest to dobra wiadomość. Od początku epidemii potwierdzono w Polsce ponad 691 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło przeszło 10 tysięcy osób, a wyzdrowiało ponad 282 tysiące. Barbara Góra, Polskie Radio. Policja zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o spowodowanie pożaru mieszkania podczas Marszu Niepodległości. Po analizie nagrań z monitoringu zatrzymano także pierwsze osoby w związku z zamieszkami, do których doszło 11 listopada w Warszawie. Mariusz Mrozek z Komendy Społecznej powiedział, że mężczyzna podejrzewanego o podpalenie ujęto w Białymstoku był wcześniej notowany. Mamy do czynienia z młodym jeszcze człowiekiem, 36-latek, który ma powiązania ze środowiskiem pseudokibiców. Aktywnie w tym środowisku działał, był wielokrotnie notowany, był zatrzymywany. Chodzi tutaj m.in. o naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy, o niszczenie mienia, o udziały w bójkach. Według ustaleń policjantów w chwili zatrzymania mężczyzna przygotowywał się do wyjazdu do jednego z krajów Beneluxu. W jego mieszkaniu zabezpieczono materiały pirotechniczne. Marsz Niepodległości zgodnie z zapowiedziami organizatorów miał być zmotoryzowany. Wielu uczestników brało w nim jednak udział pieszo. Doszło do zamieszek. Rannych zostało 35 policjantów. Pod hasłem zatrzymać oszustwo w Waszyngtonie odbyła się demonstracja poparcia dla Donalda Trumpa. Zdaniem manifestujących w wyborach doszło do oszustw i prezydent USA ma wciąż szansę na drugą kadencję. Tysiące zwolenników Donalda Trumpa skandowało w centrum miasta żądamy uczciwych wyborów czy fałszywe media. Z samochodów obwieszonych flagami USA oraz kampanii republikanina głośno puszczane były patriotyczne piosenki w stylu country oraz hity pop z listy odtwarzanej na wiecach prezydenta. Agencja AP i inne amerykańskie media ogłosiły 7 listopada, że demokrata Joe Biden wygrał wybory prezydenckie, oceniając, że pozostałe do zliczenia głosy matematyczne nie mogą już zmienić rezultatu wyborów. Donald Trump od tamtej pory nie uznał swojej porażki, oskarża demokratów o wyborcze fałszerstwa, a jego obóz składa i zapowiada kolejne sądowe pozwy. Do tej pory władze stanowe nie potwierdziły żadnych dowodów na powszechne oszustwa wyborcze. Działa już baza rodzin potrzebujących wsparcia w ramach corocznej akcji Szlachetna Paczka. Aby zostać darczyńcą i przygotować paczkę, wystarczy wejść na stronę akcji, wybrać rodzinę i wspólnie ze znajomymi czy przyjaciółmi spełnić nie tylko konkretne potrzeby, ale i marzenia osób potrzebujących. Jak zwraca uwagę Joanna Sadzik, prezes Stowarzyszenia Wiosna, w tym roku Szlachetna Paczka jest potrzebna bardziej niż kiedykolwiek. W tym roku w związku z pandemią sytuacja wielu rodzin, które miały już wcześniej trudno, pogorszyła się. Dochodzą do nas sygnały, że osoby, które w zeszłym roku dzięki Szlachetnej Paczce wyszły na prostą, straciły pracę, straciły źródło dochodów i znów są w bardzo podobnej sytuacji jak rok temu. W tym roku jesteśmy potrzebni bardziej niż kiedykolwiek. Szlachetna Paczka to jeden z największych i najskuteczniejszych programów społecznych w Polsce. W ramach akcji pomoc trafia do najbardziej potrzebujących już od 20 lat. Tylko w zeszłym roku w działania Szlachetnej Paczki włączyło się ponad 600 tysięcy osób, a łączna wartość pomocy materialnej przekazanej do kilkunastu tysięcy rodzin przekroczyła 45 milionów złotych. I ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W niedzielę w większości kraju pogodnie i bez opadów. Deszcz popada jedynie na wschodzie Polski. Będzie od 7 stopni w Suwałkach do 13 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nagrody mediów publicznych zostaną przyznane w poniedziałek.

4 gruszki. Płyta Wreszcie jesteś. Monika Dziurlikowska wraz ze znakomitą obsadą muzyków. Monika Dziurlikowska, prosto z Torunia. Witamy cię pięknie. Dzień dobry. Moniko, to drugi album po 14 latach. Co zdarzyło się przez te 14 lat w życiu muzyka, kompozytora, tekściarza, że teraz kolejna płyta? Dużo rzeczy się wydarzyło. Nie sądziłam, że ta przerwa będzie taka długa. Zaczęłam myśleć o drugiej płycie właściwie jakieś 3 lata po tej pierwszej, nawet może i szybciej. Materiał w jakimś tam stopniu miałam zebrany. No potem dużo wydarzeń. Kolejne dzieci rodziły się w domu. Trzeba było jakoś zająć się nimi, wychować je. Wiadomo, że to oznaczało po prostu brak czasu na pisanie, na tworzenie. Gdzieś musiałam ten czas wyrywać, jakieś fragmenty ciszy w domu, żeby mogła sobie gdzieś usiąść, coś zagrać, coś pomyśleć. A była taka potrzeba, tęsknota, żeby pomiędzy tymi obowiązkami domowymi wrócić do tworzenia, do komponowania? Czy przy śpiewaniu dziecięcych kołysanek rodziły się w głowie jakieś kolejne pomysły na muzykę? No była taka potrzeba, taka tęsknota, no bo ja po prostu żyję tym na co dzień, ja ciągle coś, to jest sobie tam w tej głowie myślę, ciągle coś nucę. Wcześniej wiadomo, że miałam dużo czasu, żeby właśnie usiąść do pianina, coś tworzyć, jakby siadać z myślą, że coś spróbuję napisać, czy coś wymyśleć. No a potem to już musiało być na tej zasadzie, że jak mi coś przyszło do głowy, no to szybko gdzieś tam to notowałam, że może mi się uda za parę dni usiąść i więcej coś do tego dopisać. Kołysanki dzieci miały takie niedziecięce, takie miały po prostu dorosłe. Ja zawsze śpiewałam moim dzieciom po prostu to co aktualnie mi w duszy grało, więc oni są przyzwyczajeni do tego, że mamusia nie nuciła laskotek, tylko... Mamusia improwizowała? No ja żyję improwizacją po prostu. Ja uwielbiam improwizować. Tak to wyglądało. I co się takiego zdarzyło, że nagle okazało się, że to ten moment? Rzecz tak naprawdę prozaiczna. Może to zabrzmi... może to dobrze nie zabrzmi, ale no... Znalazły się pieniądze na nagranie tej płyty. No przykro to mówić, ale po prostu wcześniej no nie miałam takiej możliwości. Może też jakoś tego nie cisnęłam bardzo. Nie szukamy sponsorów, a po prostu w pewnym momencie okazało się, że mamy jakąś tam kwotę, którą możemy spokojnie przeznaczyć na nagranie tej płyty. I myślę, że może ten czas musiał upłynąć, bo ja dojrzałam i do tych tekstów, do tej muzyki. Myślę, że po prostu dlatego to tak długo trwało, że ja nie byłam wcześniej gotowa. Miałaś w głowie jakby kompletną płytę od okładki po totalnie przemyślane teksty, kolejność tych tekstów, całą koncepcję płyty? No miałam dużo czasu na zastanawianie się wcześniej, więc my też dużo rozmawialiśmy z Joachimem, bo jakby od momentu, kiedy powstał pomysł, że nagrywamy, że chcemy nagrać płytę, no to przyszło nam do głowy, że nikt lepiej tego nie wyprodukuje i nie zaaranżuje niż Joachim, nasz wieloletni przyjaciel. Joachim Mencel. Joachim Mencel, tak, oczywiście o nim mówię. Przez kilka lat trwało, zmieniała się trochę koncepcja tej płyty, jakoś tak mówiłam, a może byśmy poszli w tę stronę, a może w tamtą. Oczywiście muszę to powiedzieć, że to jak ta płyta, jak jest zaaranżowana, to jest to dzieło Joachima. To jak ona brzmi w końcowym etapie, to po prostu no, największy wkład dał Joachim ze swoim talentem muzyczno-kompozytorsko-aranżatorskim. To tak. Nad okładką oczywiście siedziałam, miałam ją w głowie. Mam cudowną przyjaciółkę, która jest po prostu wszechstronnie utalentowana, bo uczy matematyki w szkole i zajęć w UEF-u, a potrafi też pięknie malować, pięknie szyć. I ja po prostu powiedziałam jej, co mam w swojej głowie, co mi tam piszczy w moim umyśle. No i ona to potrafiła przenieść na papier. Okładka bardzo bajkowo-ludowa, trochę jak z rysunków dziecięcych, trochę taka magiczna. Drzewo. Ale niezwykłe tak, drzewo. To jest drzewo, na którym w dzieciństwie w ogrodzie mojej babci siadałam na najniższej gałęzi. W tam siadałam i darłam się w niebogłosy na całą wioskę. Już czasami babcia przychodziła i mówi: dziecko, daj ludziom trochę wytchnąć. Śpiewałam, układałam piosenki. Na okładce jest jabłoń i śpiewam też w utworze Cztery gruszki. Śpiewam o jabłoni, która stoi na polu, ale tak naprawdę to była to stara, dzika grusza, tak zwana ulęgałka, i ja właśnie na niej siadałam i śpiewałam. Do tej pory ta grusza jest? Wyobraź sobie, że wczoraj pojechaliśmy właśnie do wsi, w której mieszkała moja babcia, w której rodzili się moi rodzice, tam jeszcze mam sporą część rodziny. I co prawda już nie ma tego ogrodu, nie ma domu babci, to już kto inny ma tę ziemię, ale ta grusza stoi i wczoraj jeszcze zrobiłam sobie pod nią zdjęcie. To może koncert pod gruszą powinien się odbyć. Tak, powinien się tam odbyć, tam jest sporo miejsca, przepiękna okolica, przestrzeń, no po prostu tam nie można było nie stworzyć czegoś, bo klimat był taki, że sama dusza grała. Skąd tyle złota na płycie? Mówimy o grafice, o okładce. Ja po prostu chyba to takie kolory lubię od zawsze. Bardzo mi zależało na tym, żeby jak się patrzy na to drzewo, żeby było widać, że ono jest właśnie tak jak te sensy spękane, chropowate, że jest nie do końca właśnie takie prawdziwe, troszeczkę właśnie bajkowe, troszeczkę przenoszące nas w jakąś inną epokę, inny wymiar. Ja widzę tak to drzewo. No, tak jak myślałam, tak ono jest namalowane. Żeby dostać się do samego krążka, musimy otworzyć okładkę, otworzyć pudełko, a w środku kapliczka. Też istnieje to prawdziwa kapliczka gdzieś? Tak, istnieje. Kapliczka istnieje w Bieszczadach pomiędzy Komańczą, gdzieś w okolicach Komańczy. Jakieś 2-3 lata temu właśnie przejeżdżaliśmy tamtą trasą z mężem i dziećmi i po prostu się zatrzymaliśmy w jakimś takim miejscu nad jakimś strumieniem i ta kapliczka, te schódki po prostu mnie tak zauroczyły, że zrobiliśmy sobie tam zdjęcia. No a potem te zdjęcia właśnie przysłałam mojej przyjaciółce i ona zrobiła z tego taki obrazek. Obok złota granat nieba przed zmierzchem, taki właśnie granat przed zmierzchem, jak tak. Ustafa. Rozpostartymi ramiony przemawia niemo, rozpaczą czarne obsiadły go brony, strząsają pióra i kraczą. Górą chmur niskich głąb płynie siwym żałobnym łachmanem. Co dzień na zmierzchu godzinie stoję tam z Marią i z Janem. Górą chmur niskich głąb płynie siwym żałobnym. Jak stał na Golgocie z rozpostartymi ramiony przemawia niemo, rozpaczą czarne osiadły go brony, strząsają pióra i kraczą. Górą chmur niskich głąb płynie silnym żałobnym łachmanem. Co dzień o zmierzchu Zmierzch, słowa Leopold Staff, płyta Wreszcie jesteś, płyta Moniki Dziurlikowskiej, która jest naszym dzisiejszym gościem. Moniko, trochę tego Staffa na płycie, poetyckie teksty Staffa i to nie jeden. Tak, Staffa i innych poetów. Ten Staff tak ci w duszy zagrał, czy to tak Staff od zawsze? Nie, bo ja jakoś nie byłam nigdy zwolennikiem pisania, znaczy zwolennikiem. Jakoś wydawało mi się, że chyba nie umiem pisać muzyki do wierszy, że może niekoniecznie lubię jakąś poezję śpiewaną wykonywać, ale właśnie któregoś dnia wpadł mi w ręce stary tomik wierszy mojego męża zresztą. Dostał go w prezencie w czasach liceum i tak po prostu otworzyłam przypadkiem zupełnie, co też tam się znajduje. I jak zobaczyłam teksty tych wierszy, po prostu pomyślałam sobie, że to jest to, że to są tak cudowne teksty, że nie mogę obok tego przejść obojętnie, muszę coś napisać. Już nawet nie pamiętam, który wiersz był pierwszy, który najbardziej do mnie przemówił. Być może to jest Staff, może Józef Witlin, ale po prostu zaczęłam przeglądać ten tomik i wybrałam naprawdę no, takie dla mnie najpiękniejsze, najbardziej przemawiające teksty. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już Cię ma, komu Cię trzeba. szukacie słowa Leopold Staw, muzyka Monika Dziurlikowska. Poza Stawem właśnie Józef Witlin, ale też poetki. Poetki, lubisz poezję kobiecą? Pawlikowska, Jasnorzewska? Nie rozdzielam w ogóle. Czy to też był przypadek, że trafiłaś na nią? To zupełny przypadek. Po prostu patrzyłam najpierw na teksty, potem na autorów i no muszę się niestety przyznać, że zupełnie nieznane mi nazwiska Józefa Witlina i Beaty Obertyńskiej. Zaczęłam szperać trochę w internecie, szukać jakichś informacji na ich temat. No byłam bardzo, bardzo zdziwiona, ale też właśnie zainspirowana życiem tych ludzi. No, cudowny poeta i pisarz Józef Witlin, który napisał troszeczkę może w naszych czasach zapomnianą powieść Sól Ziemi, a ta powieść przed II wojną światową była nominowana do Nagrody Nobla. Poznaliśmy córkę Józefa Witlina, panią Elżbietę Lipton-Witlin, która obecnie mieszka w Hiszpanii. Cudowna kobieta, artystka, rzeźbiarka. Mieliśmy nawet zaplanowane spotkanie w Polsce podczas jej wystawy, która miała się odbyć w Warszawie, no ale niestety w zeszłym roku wszystko się zmieniło i to spotkanie nie doszło do skutku. Aczkolwiek jesteśmy w kontakcie bardziej listownym niż mailowym czy telefonicznym. Hmm, taki stary sposób, sztuka epistolarna? Tak, pani Elżbieta po prostu mówi, że ona w ogóle nie zna się na tych sprzętach, że ona nie odbiera maili, że po prostu nie umie obsługiwać komputera, a jak przyjdzie do niej list, to ona go na pewno odbierze, przeczyta. Także wymieniamy co jakiś czas jakieś listy. Otrzymaliśmy też od pani Elżbiety zdjęcia jej ojca. To były cudowne rozmowy, cudowne listy, ponieważ pani Elżbieta była tak poruszona tym, że ktoś jeszcze o jej ojcu pamięta, że chce jego poezję wykonywać, a ja znowu byłam z drugiej strony poruszona i wzruszona, że w ogóle ktoś jest mi wdzięczny za coś takiego. No niesamowite spotkanie po prostu. No takie telefoniczno pisane, bo na żywo niestety nie udało się spotkać. Moniko, a jak trafiłaś na córkę Józefa Witlina? To był przypadek, czy szukałaś kontaktu z rodziną? Szukaliśmy kontaktów z rodziną każdego z tych poetów, ponieważ chcieliśmy mieć załatwioną kwestie praw autorskich, więc docieraliśmy do wszystkich spadkobierców tych poetów. To oznaczało dla nas też jeżdżenie po Polsce, bo było to prostsze niż wysyłanie dokumentów i czekanie na przysłanie podpisanych, więc po prostu jeździliśmy do tych ludzi, dzwoniliśmy też spotkaliśmy się z panem Kasprem Jasnorzewskim, Pawlikowskim, spadkobiercą właśnie pani Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Też mieliśmy z nim kontakt. To już są oczywiście, większość to są bardzo wiekowi ludzie. On przez chwilę był w Krakowie, teraz jest już w Kanadzie od jakichś tam 2 lat. Ale właśnie spotkaliśmy się ze wszystkimi tymi ludźmi. No właśnie z panią Elżbietą to było najpierw pisanie jakichś listów, żeby otrzymać właśnie podpisane dokumenty z prawami autorskimi. Stąd też nazwijmy to taka znajomość. No ona się jakoś tak delikatnie rozwinęła poza te dokumenty, dlatego takie spotkanie. Hymn pogody ducha. Słowa Józef Witlin. ciebie ja wołam północną godziną krzykiem mej krwi. Kto mnie podnosi, kiedy upadam z ubóstwa sił? Ty mnie podnosisz, zawsześ w niedoli tuż przy mnie był. Kogo mnie w sobie poczuł w zachwycie na szczycie gór? Ciebie ja poczuł, byłeś w poszumie anielskich piór. Kto na mym łożu zbierał w poduszkę sieroce łzy? Ty w mej poduszce i w chlebie moim mieszkałeś ty. Komu ja śpiewam, komu się kornie ściele do nóg? Tobie ja śpiewam, tyś jest mój Bóg. Kto mnie nastroił jak srebrną lirę weselem bar? Tyś mnie nastroił ostroicielu anielskich har. Dziś mnie już kładzie u twoich stóp. Komu zaśpiewam, komu się wtedy zegnę do nóg? Tobie zaśpiewam u twoich kolan, tyś jest mój Bóg. Kto mnie oczyścił z grzechu, że czysty jestem jak łza? Ten mnie oczyścił, kto miłosierdzie bez granic ma. Kto uspokoił we mnie szaleństwo młodzieńczych burz? Tyś uspokoił, tyś we mnie zasadził szpalery róż. Komu ja śpiewam, komu się kornie ściele do nóg? Tak. Jaki był klucz szukania tekstów? To jest płyta, która jest spójną opowieścią od do. Wydaje mi się, że jest to opowieść. Na początku, kiedy zaczynałam myśleć o tej płycie i jakby myśleć o utworach, nie sądziłam, że to się właśnie ułoży w taką całość. Jedną część stanowią właśnie te utwory, muzyka napisana do wierszy, a druga część, ta bardziej ludowa, taka opowieść, tak naprawdę wszystko się zaczęło od kujawiaka, czyli tradycyjnego utworu, który poznałam dzięki mojemu tacie. My w ogóle jesteśmy taką muzykującą rodziną, dużo amatorów muzykujących, ale też i profesjonalnych muzyków. Moi kuzyni są muzykami, wszyscy moi wujkowie i moje ciocie, gdzieś tam zawsze to muzykowanie jakieś było. Moja babcia grała na harmonijce ustnej, na mandolinie, gdzieś to zawsze się przewijało i ten kujawiak po prostu się przez wiele lat w moim życiu pojawiał. Tata nam, mojemu młodszemu bratu, śpiewał go właśnie jako kołysankę, ale tak po prostu się przyzwyczaiłam do tego utworu, że nie zwracałam na niego uwagi. I w którymś momencie, przy okazji właśnie jakiegoś rodzinnego spotkania, mój tata to znowu zaśpiewał i ja sobie pomyślałam, mój Boże, jaki to jest piękny utwór, jaka to jest piękna piosenka, jakie ma piękne słowa. I pomyślałam sobie, że ja mogę stworzyć do tego całą opowieść. I przyszło mi do głowy właśnie taka rodzina, mąż i żona w jakimś takim nieokreślonym czasie historii, przestrzeni. Ich rozłąka, on jest gdzieś daleko, może na wojnie, może na jakimś wygnaniu, nie wiadomo, a ona po prostu gdzieś w domu z dziećmi na wsi czeka na niego, żyje, zajmuje się tymi dziećmi, zajmuje się domem. I każdy z nich po prostu ma swoje słowa, którymi się modli, które wyśpiewuje, słowa tęsknoty. No te utwory, które napisałam, no, po prostu złożyły mi się na taką opowieść. Oni na końcu spotykają się, szczęśliwe zakończenie ma ta historia, bo żona mówi, no wreszcie jesteś. To są ostatnie słowa tej płyty. Zazwyczaj przy pisaniu tych utworów było tak, że ja miałam jakiś zamysł, wiadomo, muzyczny, stwarzałam całą melodię, ale ja zazwyczaj mam trudność z dokończeniem tekstu. Mam jakieś fragmenty, mam refren, mam jakiś obraz czy wydarzenie, które chciałabym opisać, ale czasami brakuje mi słów. Natomiast muszę powiedzieć, że mój mąż jest tym świetny, jest o wiele lepszy ode mnie i on potrafi nazwać słowami to, co ja sobie myślę. Stąd też przy tworzeniu tej płyty, przy dopracowywaniu jej, po prostu mieliśmy świetny czas. Usiadaliśmy sobie wieczorami razem na kanapie. Ja mu mówiłam mężowi, co sobie myślę, co już mam, czego mi brakuje. No i on chwilę myślał i właśnie do końca powstawał cały tekst dzięki niemu. No i okazało się, że mąż ma talent poetycki? Tak, mąż zawsze miał taki talent. Zawsze jakieś tam wiersze gdzieś pisał, zawsze mi w moich tekstach gdzieś tam pomagał, ale właśnie na tej płycie okazało się, że my po prostu tworzymy świetny duet, tak mi się wydaje. Zresztą i w życiu, jak i w twórczości, że świetnie nam się razem pracuje. Śpi, syneczku. także już, syneczku, słowa Monika i Stanisław Dziurlikowscy, muzyka Monika Dziurlikowska. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Stanisław Dziurlikowski, współautor większości tekstów na najnowszej płycie Moniki, Wreszcie Jesteś. Dzień dobry. Dzień dobry. Prawo czy poezja? Pierwsza miłość. No i prawo, i poezja, no takie niestykające się zupełnie rzeczy. Wydawałoby się. No prawo to zawód, a poezja to taka udzielona z żoną pasja. A wiersze też zdarzają się do szuflady? No to raczej zdarzały się kiedyś w czasach szkolnych, a teraz to tak tylko... Ja w zasadzie tak asystuję swojej żonie, o tak bym powiedział. Jestem asystentem mojej żony, jak potrzebuję jakiejś pomocy, wsparcia albo czasem recenzji, to wspólnie sobie siadamy i mamy taki dobry małżeński czas, oderwanie od takiej codzienności. Monika, kiedy tworzy teksty, to w głowie ma taką podstawę myśli, ale bez męża nie udałoby się jej tak naprawdę napisać tych tekstów, albo ostateczną osobą, która konstruuje te teksty, to jest mąż. Nie, to chyba trochę przesadziła. No, rzeczywiście, no, bywa czasami tak, że Monika coś ma, jakiś początek, nie wiem, zwrotkę, albo napisała muzykę, kawałek tekstu. No i jak dzieci idą spać i robi się już cicho w domu, to czasami sobie siadamy przy herbacie, czy tam nawet lampce wina i próbujemy coś dopisać. Jak coś z tego wyjdzie, to duża satysfakcja. W każdym razie mamy wtedy dobry czas małżeński po prostu ze sobą. Czasami coś wychodzi, no. To przyszło wszystko naturalnie. No, nie było takiego planu, ani jakichś takich deadline'ów, że musimy teraz coś zrobić, czy nie. Raczej naturalnie z tego, co Monika miała, z inspiracji tych wspaniałych wierszy Witlina, Stafa Obertyńskiej, dopisanie skromnych, zupełnie nieporównywalnie oczywiście tekstów naszych i myślę, że urodziła się fajna całość, fajna opowieść. A jak z męskiego punktu widzenia słucha się tej płyty, bo wiemy już, o czym opowiada z perspektywy kobiety, a z perspektywy mężczyzny? Tak, jak widzimy tą opowieść, to tego mężczyzny tam na tej płycie nie ma. On jest jakby nieobecny. Wielki nieobecny, jak to często bywa. Tak, no jak to często bywa, tak. Trochę tak. Znaczy gdzieś tam żona wygląda na tego swojego męża, którego nie ma, który gdzieś tam jest w świecie i ma wrócić, bo ta płyta to takie, no takie wyczekiwanie, wypatrywanie, gdzie żona wyczekuje na powrót gdzieś tam skądś, no nie wiem, w jakiejś historii trudnej, sama z dziećmi swojego męża, a drugi ten kontekst taki no trochę eschatologiczny, czyli taka oblubienica wyczekuje swojego oblubieńca. Takie dwa plany gdzieś w tej płycie. Także z punktu widzenia mężczyzny to go tam nie ma, on gdzieś wraca, przychodzi, ale finał jest szczęśliwy, bo jest znowu w domu, ona wygląda co roku, wreszcie jesteś, tak, wyjrzę jeszcze raz, która to już nocka, który to już dzień. I dochodzi do szczęśliwego spotkania. To te kobiety w domu wyczekiwały na tych mężczyzn, co to najpierw na wojnę, potem na wojnę i tak dalej. I właściwie ta historia plecie się ciągle trochę tak samo? Trochę tak się plecie. Może to dzisiaj jest jakoś tak mało popularne, ten taki stereotyp siłą rzeczy, ale tak jest. No, tak chyba jest. No, taki patriarchat trochę niemodny i ta uciemiężona żona, którą mąż przywiązał w domu do dzieci, właśnie do kuchni czy do dzieci, no co jest jakimś takim krzywdzącym stereotypem, no bo to nasza wspólna decyzja. Zresztą trudno powiedzieć, żeby Monika nie pracowała, bo uczenie trójki dzieci w domu, w systemie takiej edukacji domowej, no to jest ciężka praca po prostu codziennie. No pewnie nie dałoby się tego zrealizować, gdyby musiała zawodowo pracować w sensie takim etatu. Teraz pracuję zawodowo, no, tworząc i komponując te rzeczy, których owocem jest między innymi ta płyta. Myślę, że to jakby w ogóle nie było nigdy zamysłu, żeby tu jakoś ta płyta była takim komercyjnym przedsięwzięciem, które gdzieś tam, w cudzysłowie mówiąc, się sprzeda. To absolutnie tak nie było. To raczej pasja, chęć jakoś wypowiedzenia się, czy pokazania tego, co tam w duszy Monice czy nam gra. Jeśli to się komuś podoba, to jest piękne. Natomiast no, nie ma, siłą rzeczy dzisiaj nawet nie można zagrać nawet małego kameralnego koncertu. No, trzeba się z tym pogodzić. Ale jest nadzieja, że będzie lepiej. To zawsze miłe takie chwile podzielić się z najbliższymi owocem. No tutaj to tak naprawdę jakiejś tam wieloletniej pracy. No wszystkim się oczywiście podoba, ale to taka recenzja najbliższej rodziny i przyjaciół wydaje mi się może być mało obiektywna. Stanisław Dziurlikowski, dziękujemy. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Ja zawsze mówiłam do mojego męża, że ja mogę śpiewać dla jednej osoby, mogę też śpiewać dla nikogo. Po prostu jestem takim człowiekiem, że ja się też realizuję po prostu sama ze sobą. No tak to muszę nazwać. Że mam takie wrażenie, że jak już mnie Pan Bóg słucha, to On jest dla mnie najważniejszy i jakoś sobie poradzę. Ale no miło by było zagrać te koncerty, móc wyjść na tą scenę, móc się przygotować do tego koncertu, móc też powiedzieć i zobaczyć, że ktoś bije brawo, że się po prostu to komuś podoba. To na pewno jest też ważne. A czego słucha Monika Dziurlikowska sama bądź też z mężem, kiedy nie słucha siebie? Ja w ogóle generalnie ostatnio od paru lat mam potrzebę życia w ciszy. Mam dużo hałasu w domu w związku z moimi dziećmi, które są ze mną praktycznie non-stop, dlatego że moje dzieci są w edukacji domowej, uczą się w domu, więc jesteśmy ze sobą ciągle. I jest dużo hałasu, dzieci są żywe, ruchliwe. Jak mam czas dla siebie, to lubię ciszę. No mało mam takiego czasu, żeby właśnie sobie usiąść, posłuchać, ale lubię to bardzo. Przez to, że moje dzieci dorastają, najstarszy syn ma już 16 lat, prawie tyle co moja pierwsza płyta. Podczas wożenia go na treningi piłki nożnej po prostu mi w aucie zawsze włącza muzykę, więc ja mam po prostu taki przelot, śmieję się do rodziny, że po prostu słucham naprzemiennie Stevie'ego Wondera, Michaela Jacksona i teraz współczesnych polskich raperów Maty i Taco Hemingwaya. Po prostu mam totalny miks wszystkiego. Mój syn najstarszy mnie raczy takimi utworami i to jest bardzo fajne dla mnie, po prostu sobie wspólnie słuchamy. No a na pewno moim takim największym autorytetem i wzorcem niedoścignionym, jeżeli chodzi o wokalistów, to jest Ewa Cassidy. Uwielbiam jej wrażliwość, umiejętność interpretacji, zaskakującą dynamikę w śpiewaniu. Cudowna wokalistka z przepięknym głosem. To może coś z Eve Cassidy zaprezentujemy słuchaczom tak przy okazji. Koniecznie. Sometimes it amazes me how strong the power of love can be. Sometimes it just takes breath away. You watch my love go like a child, sometimes gentle and sometimes wild. Sometimes